أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون جزاك الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوتي آيات للسائلين دا سورة يوسف دي دولسم سپارا دا آيات نمبر ستون نمبر آيات دي لقد كان البتا تحقيق يدا منم كوا لقد كان في يوسف فتغي سراو فبراد يوسف عليه السلام كي وإخوته أو فبراد ورن داغكيم آيات للسائلين نخي دفارا دسوال قولكم تاغي دفارا فكي دير عبرتنا دي چاچ تپوس کردين آيات للسائلين اول منا دا چا عبرتنا دی دفار دا اہل تحقیق اہل علم والا دفار دیر عبرت دیم دا منا کڑی دا علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ سلام امام الوسی رحمہ اللہ اغی دا مانا کری دا چی دا احل علم دا فارا فکی دیر عبرتو ندی یادوی ما مانا ازدکام آیات للسائلین نخی دی دا فارا دا تپوس کونکم چاچی تپوس کرے دے معلوم جیتا دے دا دے چا چې تپوس کړې دې تپوس والا سوک دې ا تپوس والا يهوديان دي اغه اميان دي اغه تپوس کړو يهوديان ورتا اغه سوال خود له ول دا سوال تي وکيم السلام نو نخي دي د تپوس کولونکو د فارا چا چې تپوس کړې دې ین یهودیانو تدا وایا چې تاسو نیکو نو خپل ورور هغه به عزت کو دخلینه وشړم اے قریشو تاسو د فاره عبرت دی تاسو هم د یهودو پشان بځی او پیغمبر لهم عبرت دی تاسو با د یوسف علی السلام د ورور غونتی عمل کوئی نبی علیہ السلام تا وئی استاد فارم عبرت دین تخوار او غریب بوزی او کلچ مدینی منوری تلال شی التبا حاکمی اعلا شی بیا با فاتح رازی دا مکی والا دا بتا تا محتاجیم یا دا منال آیات للسائلین عبرت دے دفارا دسوال کولنکو چی اہلی مکہ والا دیم اغیس سوال کرے ہوویل یوسف علیہ السلام سنگ مصر تلالو دا خود کنعان دا لقی اسی دنکی اوم نو جواب ورطا ملاو شو نو دلتا زکوئی چی آیات للسائلین یوسف علیہ السلام اغورون ور سر ظلمون کڑیونو دغ شانتی تاسو بما سر ظلم کوئی نبی علیہ السلام ور طویلیم نو عبرت دی دفارا دسوال کونکو دمکی والا دفارام اذ قالو لیوسفو کنچی اویلو چا اویل اغورنو د یوسف علیہ السلام مونږ ویلو په دې قصه کې احوال بیانېږي ځان لزان لستف دین دیار لس احوال دی دا اول نه قصه دا تر آیت نمبر 18 پوری والله المستعان علی ما تصفون دا اولنی حالات دی د یوسف علیہ السلام پدی کی سلور خبری بیانیگی اولنی خبر دام چی قید الابنائی مع الاب اغچل د زامنو د خپل پلار سرا چی یوسف تی روان کوم اغدوی ملقاؤه فی الجب او غرزول د یوسف علیہ السلام او کویتام او دریم و مجیعو بالبکا کل چراغ لانو فلار تا پا جڑا باندیو دمکر جڑائی کولا سلورم خبر بدا بیانیگی و بالدم و بالدم الكذب کمی سے فوینو باندی سر راولو فل فلار تام و شرم اخران او خوڑوم ده دی سلور خبر و تذکیرہ فدی اول نمبر حالات کی اول نئی قصہ کی بیانیگیم اذ قالو لیوسف کلچویلو فیوسف علیہ السلام باندی و اخوه او دا غف و رور چی غرور بنیامینوم احب الى ابینا وی ډیر خوخ دی زمونگ بابا تا مننا زمونگنا یعنی دا بنیامین او یوسف علیہ السلام دا ډیر خوخ دی زماو دا زمونگ دا ورونونا دی بابا تا مننا زمونگنا اذ قالو لیوسف کلچویلو فیوسف علیہ السلام باندی واخو او دا غپ ورور باندی احب الى ابینا دا ډیر خوخ دی زمون فلارتا ملنا زمونا ونحن اسود او منغو ودليوم إلا أبانا لفي ضلال مبين او زمونگ فلار پسادا گئی خکار کی دیم یقینا خاما خفلار زمونگا پسادا گئی خکار کی دی یا دامانا چی زمونگ فلار پا غلط خکار کی دی یا دامانا ابانا لفی ضلال مبین زمونگا فلار فغا محبت او فائش فخوانی کی دے فمن فخوانی کی دے دلال فمانا دائش قوض محبت رازیم ویلحر سمونگا کو مزدوری مونگا کو پیسی مونگا گٹو یوسف علیہ السلام پدہ وقی دبار تیر کالو دین ویلحر سمونگا کو مزدوریانی مونگا کو او مرکز دا محبت یوسف علیہ السلام گرزولے دے نزکوی چی ابانا لفی دلال مبین زمونگ فلار پنا پوئی اخکار کی دے باز یاریمان ہوئی چی دا سر دامین چیوا دا دا دیر و خیارتیا دا وجی نورا یوسف علیہ السلام سرا او فلار دو خیار بچی سر ډیر مینه کوي لکه او گورا هارون رشید باچا بی بی دا اصیل بی بی دا غی بچی دیغا سر دیر مینه نکولا بی بی ورطوی بل دوینزی بچی دیغا سر مینه کوي وی زما دا بچی دیغا اصیل خزیم دی سر مینه نکی بل سر دیر که ولی آگوی دا او خیار دی پا دی وجه ور سر مینه کوم امتحان تی واخلا مسوا کی را واغستو اصیل خدی بچی تا وی دا دی جمع سی شده ما جمع حاضا اغوی مساویک مساویک پا مانا دا گناونو بندی هم رازی گناون استا چکل اغوین زی بچی تا وی لغر آغی اغوی زد دو محاسنک ستا دا نیکیانو چکم زد رازی اغا دا دی جمع دا څومره بهترین جواب یې ورته ورکړو کوم ساوی کوما د پلار سره بد اخلاقی ده نو دی وینه وای ما ور سره مینه ده چې یو خيار ده سفر سلام ابن امین سره د پلار زکه مینه وا چې هغه ډیر خيارو نو زکه دلته وای چې لفی ضلال مبین تفسیر قرطبی ذکر کوي وَإِلَى فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ لَمْ يُرِيدُوا ضَلَالُ الدِّينِ بَلْكِ أَرَادُوا نَفِي ذِهَابِ الْوَجِهِ التَّدْبِيرِ دی وَي بابا دے زمونگا سادا بابا زمونگا ناپوها دے اغا سادا دیم لدین دا ثابت شواچ الحسد يفزي الى توهين الاب چکل تا حسد کاونو تا دخلار توحین پاغی کی بیا کیم او فلار یا اگر روحانی فلار دے چی استاز دے یا جسمانی فلار دے چکل تا کی حسد راغی نو بیا داغی توحین کی گی دے وجنا زل سپاسا تا چرت چا تا حسد ونکیم واسمخی تا اگورا قرادات پاس ہو گیا الکان ناستی مشوره وشوا بایی سی چلو کو تا دیس غم کول غواری کچ کرنا ای فلار چی کم ده طول امین دیل ور کری دا مشوره وشوا میتنگ مشوره پاس شوا دیکی مشر و یهودا یهودیان داغ بچی دیگه لگر هم دیلو سو کوئی وزنوی سو کوئی داکو داگا غوی وزنوی مچر تا به شرکی پریده دا مخن بلارشی و رک بشی و دی وزنوی سو گناه کرده ده مشوره پا دیر اغلا وی او قتلو یوسفا او وجنی یوسف علیہ السلام لرا اویترهو یا افریق دی یا اغرز وید لرا اردن فیو ملکی فیو ازمک کی فیو ناشنا ازمک کی چی دی بیر تکور تا نشیرات لیم یحلو لک یخلو لکم خالی بشی تاسو تا وجه ابیکم مخاد افلار استاسو تاسو تب افلار بیا وزگار شی طول من بتاسو سرکی و تکونو من بعدهی قوما صالین شی بتاسو پس ددی عملنا پس دتو بی استونا قوم نکان تفسیری جلالین وی چی بیا با انت توبو تو توب باو باسو نو بیا با منگانی کو کارشم زاد المسیر والا یو خبر کری دا اغوین عجیبا عجوب دا دیر عجیبا عجوب دا گنای لا کڑی ندی او مخ کی دا غید فارا دا توبی بندو بس کئی دا وی تکونو من بعده قوما صالحین مونگ بشو رستا دا توبیستو نا قوم نکان دا کار بو کو بیا با توباو بس والا بزا مون توبا قبول کی بیا با دا فلار خدمت کو فلار برا تا دعا گانی کئی مونگ با نکان شوم تا دی زین دا مسال رو وطام چه حصول الخير على وجه الحرام لا يجوز نیک عمل په طریقې د حرامو جایز نه ده حرامه طریقه ده او ته پاغه باندې نیک عمل حاصلې دا جایز نه ده چانه دی مثال چانه دی جان نماز را پټ کړې ده جان نماز را پټ کو الکه ولې دا ما جان نماز پټ کړې ده وی ولی ده پی موز کوم اصا اندو خونه موز پی کوم نمی ده زان لپت کرده حرام ده دل تا موز که خوشیز حرام ده نیک عمل حاصل اول پا طریقی ده نجایز باندی آقا خنده ده نیک عمل کوا مثال سره حرام خور ده پرده مالونه را وڑی دی چانه گمتی پتی کلی دی چانه مربوی پتی کلی دی چانه دروازی پتی کلی دی چانه د بجلی تارونه را وخکلی دی و خرسکری پت کری دی چانه بطنی پتی کری دی کورتا پیسی دیگری بابا پیسی را ولی گلی خلا کوئی بابا را غی لالا را غی نانا ڈاکو را غی اغلاگانی کری طول عمر بیا بگی خیراتم وکی دین آغا نکو الخ دی حرام آئی گتلی دا بجلی تا کندی ورا چی او بیا خیراتونه که بل نداخلی دا خیرات دینه کی اول دغا بل ادا کا اول حرام پیسې ورکا بیا رستا خیراتونه کوا پردی حق اول ادا کا نویل دا کار با اوکو یوسف علیہ السلام با فریق دو مر بے کو دمخی نبی لری کو بیا با منگنے کانشو یهودا ورطوی وی دا موجنی علاقہ سگنائی کڑے دے موجنی دا دل تا یو نکتی ادا کا یهودو تاریخ والا لیکلی دا اعتبار ورلا نشته وره اسینه ته سوال وی چې حدیث کی راغلی دی خبر از دکاو بیا بل دی کی وایا تاریخ لور اسا اعتبار نشته دی دکا ازینه سړی په یادو باندې تقریر یاد کړه استرګه پټې کړي او ابو جهل علی السلام او فرعون علی السلام او ابو جهل صاحب داسی چلو کو استرګه پټې کړي دا ټوری غډي وډي باندې سړی نه نه خبرې ته سوچ کوا بیا خبره کوا یعقوب علیہ السلام ته کم تکلیف رسیدلی وو دا مکافات د یعقوب علیہ السلام د یعقوب علیہ السلام د عمل نتیجه وا یهود ولا تاریخ ذکر کړی دی وای دې چې کله وړوکیو د دبل ورور وو ایسو هغه مشر وو دې کشر وو د عیسی علیہ السلام زامن دی ایسو به د پلار ډیر خدمت کاو آغا نظر کم شو ویلتا زما ډیر خدمت کې پلار ورته وای پلانټین کې راشه او بر او فی کا زتا کې برکت اچو مان دا چې تعالی دعا غواړم الله تعالی ډیر خیرونه درک یعقوب علی السلام خبره واوري دا الخا دا بده دي سیمه یاندې آغا لاړو میا نه راوړو تنور ښکار راوړو پلار ته کې خاو دو پچپ باندې خبرې نه کوي هغه نظر کار نه کوي هغه پیو خو لا غوړل دعاګانې وغوښتلې نو دلتا دا معنی را وزی چې دا هغه نتیجه د یعقوب علیه السلام وا چې دا پلار مینه په ځان پسې راوستلا. نو هغه د ده سره وشو، د ده زامنو د پلار مینه په ځان پسې راوستا، یوسف علیه السلام د مین نه لري کو. د دې واقعې وره څه ذمہ داری نشته، د یهودو تاریخ دا ویلي دي. قال قائل منهم ويمكن دينا يهودا دي ولا تقتلوا يوسف ثم وجن يوسف عليه السلام لرا والقوه غرض ويد لرا في غيابة الجب فغفت جور كويكيم يلتقطه بعض السيارة روچت بكي أغباد قافلة إن كنتم فائلين كشرتا سودي كار لركون كيين غيابة الجب جور كان دي دوي غيابة سمانا يعني دمرا جور كوية چه ورکتا شهلان دي بكي سنخ كاري ويل جور كوية ته ورواح چه وي تو باغي كي بايستا ورکشي یا جوب آغا کوئی تا وی چه آغی تا سا دروازه نئی، آغی تا آغا کڑای کڑای دیوالون نئی، آغی تا جوب وی. اقسام دا بادای پا دی صورت کی غیابت الجوب جوار کوئی دویم بدوا آیت نمبر 100 کی براشی، دریم میسر آیت نمبر 99 کی براشی، سلورم قریه آیت نمبر 82 کی، من السجن جیل دا به هم په دې صورت کې راځي. نو یلتقطه بعد السیاره قبیله برشی ځان به وبره واسي، هغه به راوچت کی ځان سره به ویسي. بعد السیاره دا قبیلو نومونه دې صورت کې هم راغلي دي، سیاره بعیر عیر واردا وارد دا نومونه په دې صورت کې راغلي. نو سوی لار ورته وی دا زما بچی دی دا مبوزی دا بستاسونه شرمخان اخری مکوی دا قر یقین می در باندی نشته. قالو یا ابانام نو دا بچی ورطوی ایزمونگ فلارا مالکا صدی تالرا لا تامننا علا یوسف چه تا اعتماد نکی پا مونگ باندی دا یوسف علیہ السلام پا بارکی و اننا لہو لناسیون او مونگ خود دا پا بارکی دیر خیر خوایوم ارسلو مانا دا فریج دا منسرا غدن سبا یرتع دا بسر وکی و یلعب اولو ببوکی و انلا لہو لحافظون او منگا پا دباندی دیر حفاظت کونکیوم سفر شنی شروع کرو چی دا زمون سر فریدا سیل سفا بوکی نو بی بوکی دیو جنا مونگ دا نزای کهو زمون سر با خوشالشی دا زمون سر ولیگا مونگ دا دی دا فارا خیر خوایان یو دا دی حفاظت کون کی بیوم دا دین دا مسئله و تا چه حسد اما دا کئی پا دروغو باندی حسد دی کهو نستا پا خلی با دروغ رازی حسد مکوام دلتا ویرتا و خوری با اوسکی با ویلعب او لوبی باوکی اغلوبی چی مباح دی مندی باوکی ویلعب اغا جائز لوبی باوکی الاتیانو بی امور اباحا لأجل انشراح صدر سینبه کلاوشی دا زمون سر ولیگا دا بخوشالشی ورزشتم کوا مندی وقا لوبی کوا کلنا کلا کور والا سرم مندی وقا آغی سرم دا شانتی وغیرہ امیر سر تخفت را و انا له لحافظون او مونگا پا دی باندی حفاظت کون کیو بستی خان سیدان بیا لقد كان في يوسف بطغي سرعو فبارد يوسف عليه السلام كي وإخوتي أو داغ دورون فبارك آيات للسائلين نخذ يبرد فاراد سوالكم إذ قالوا ليوسف كلاچي اولو دورون دا يوسف عليه السلام ليوسف فيوسف عليه السلام بالدي واقوه او داغ پورور باندی احب الى ابينا چې دا خوخ دي زمونږ فلار تا مننا زمونږ و نحن عصبت او مونږه وډلیوم مونږه ډېر رونیو و الا ابانا لفي ضلال مبين بشک زمونږ فلار خامخا پسادګي ښکار کړم او قتلو یوسفا او اجن یوسف علیہ السلام اترہو ہو یا ایوہ چوئی اردن پیوان اشناز مککی یخلو لکم خالب شیطاسو تا وجہو ابیکم مخادف لارستاسم و تکونو من بعدی قوم الصالحین او شبا او شوبا منگا پس دا توبیستونا اغا قوم نیکم قال قائل منهم ویلکی دا دینا لا تقتلو یوسفا تاسو موجن یوسف علیہ السلام ولقوهو غرزو ایدلرا فی غیابت الجبی پغفتا جور کندکی پغفت جور کوئی کی یلتقیت حباد السیارا نور او چت بکی اغا باد قبالی قافلی والا قافلی والا راغی بو کرا کاغی درنه ده یا راوی ولی نراخی جی چی راوی خیده او خیسته حسین او جمیل علک پراسی پسین خطه ده ابو ککی ناس ده ویا بسرا هادا غلام قافلی والا راشی خیسته علک می بیا مندو بو کی سر راوغت اغا بس ابال تفصیل کهو ان کنتم فاعلین کچری تاسی کونکی دی کار لرم قالو ندی ویلی آبانا ای زمونگ بابا جانا مالک سری تالر لاتا ملنا چی تبنگ من یقین نکی علا یوسف آده یوسف علیہ السلام پا بارکی و ایلا لنا لہو لنا سیون منگهو خیر خوایان یوم دروغ ویل اغی دمخینا ورکاوم ارسلو دا ولیگا مانا زمو سرا غدل سبا یرتع دا بلو بیو کی دا با سیل سپاو کی یرتع آغی توی چیسی خوشالشی خوڑل وکی سکل وکی دا وکی ویلعب او لو بی باو کی کرنا کلا تم لو بی کوا چی خوشالشی سی ندی کولاو شی زردی خوشالشی امیر سے پدی کے دیر کامیاب ماہر دے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ او بِنْ مُنْغَيُودَ دَدَ فَرَاحَ مَحَا حِفَاظَتْ كَوْنْكِمْ